відкриєш очі на зорі, то звернись до Господа скоріш. Про нетлі не завжди пам'ятай, зір думки у небо направляй. Скоро, скоро пил земний горіх, ми стрясем назавжди з наших ніг. Наших дней.